こぼるとこぼれ、こぼるとこぼれ。Христос денос наштя, ломя я долуера. Домнезел ко Петрус фет, Домнезел ко Петрус фет. Христос денос наштя, ломя я долуера. La niște păstorincă, la niște păstorincă, Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Și s-o pus cu tăți la masă, și s-o pus cu tăți la masă. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Se spună predici frumoase, se spună predici frumoase. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Ce voi spune numiți crede, ce voi spune numiți crede. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Unul dintre voi mi-ți pierde, unul dintre voi mi-ți pierde. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Când asila cântători, când asila cântători, Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Unu viți fa vânzători, unu viți fa vânzători, Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Când o fo la 12, când o fo la 12, Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Iuda pângă Iisus trece, Iuda pângă Iisus trece. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Locul prins l-o sărutat, locul prins l-o sărutat. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Și-ntre rânduri l-o întrebat, și-ntre rânduri l-o întrebat. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Vrei să ne si împărat, vrei să ne si împărat. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Împărat nu voi si vouă, împărat nu voi si vouă. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Ce voi lăsa lege nouă, ce voi lăsa lege nouă. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era.